gå er det liv og musik den lang. Når på tide holder gården i gang. Et lille hus på en pige, som vi alle vil have. Sætter hun og spiller på sin harmonika. Erling, kom ned til vores død. Erling, så vi kan synge med. Erling, tusind roser for en dans. Ja, hvis jeg var og kunne, skulle jeg finde dig en fans. Jeg vil give dig alle hendes stjerner fra himlen her. Men jeg vil give dig jer alt min kærlighed. Jeg som en sol, der er fremme hver eneste dag. Når bare du vil spille på din harmonika. Erling, kom ned til vores sted. Erling, så vi kan synge med. Erling, tusind roser for en dans. Ja, hvis jeg var af kunde, skulle jeg finde dig en gang. Erling, kom ned til vores sted. Erling, så vi kan synge med. Erling, tusind roser for en dans. Ja, hvis jeg bare kunne.